مقامل ذي عقل وذي أدب من راحة فدعي الأوطان واغتربي. ما في المقامل ذي عقل وذي أدب من راحة فدعي. Nećemo više spominjati jednu cenu, sad ćemo onda spominjati. Onda ćemo mi, onako kako smo shvatili, kako smo nas podučili, tako, opet uzmati Kur'an i Sunnet i direktno govoriti. A vi ćete onda reći, pa dobro, jel to iko od učenjaka tako reći. Sad ti onda se vrti u stalnom krugu. Nema, ova vjera je utemeljena sama po sebi na Kur'anu i Sunnet. I kogod govori Kur'anom i Sunnetom, mi ga slušamo. I slijedimo. I ovo nikakav ni vehabizam, ni ibnutejmizam, ništa nije. Ovo je vjera Islama. Ni ra'aytu qufal ma'i yufsiduhu Nsaha taba wa in lam yajri lam yatibi Wal usdu law la firaqu al ardi ma fasa. Glavnica ili srž onoga što čovjeka odraća od pravog puta. A to je njegov kibur na prvom mjestu. A kibur je vatrul haqti wa tahqiru an-nas, odbijanje istine i omalovažavanje ljudi. Kibur, hadzat, badar i strah. Evo, ovo su ruknovi kufra i ruknovi svakog zla. I onaj ko hoće da ide ovim putem i da mu bude nesmetan hod i da mu bude lahak hod na ovom putu, mora ovo kod sebe pobijediti i mora se ovoga otarasiti. تبم القى في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك عز كذب. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Allah subhanahu wa ta'ala je vjernicima dao veliku blagodat. Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah subhanahu wa ta'ala je vjernicima dao veliku blagodat kad im je poslao Rasula od njih da im njegove ajete čita, da ih očisti i da ih podučava knjizi i mudrosti, Kur'anu i Sunnetu. Iako su oni prije toga u očitoj zabludi bili. Svako od nas, ako se osjeća mu'minom, mora osjetiti ovu blagodat i mora je shvatiti kao blagodat i mora imati Rasula sallallahu alaihi wa sallam kao svoju ličnu blagodat, kao uzor koji se slijedi, kao onoga koji se sluša, kao onoga koji se sluša i poslije kojeg Allah subhanahu wa ta'ala nas nije obavezao da druge slušamo, pogotovo ako nam govori nešto drugo od onoga što je govorio. Zato Allah subhanahu wa ta'ala nas doziva i proziva ako se tako osjećamo. Ja ejuhel ladina amanu atiju Allah wa rasulah. O vi vjernici, ako ste vjernici, odazovite se kad čujete ovaj poziv, jer je to hajr kojim se naređuje ili zlo kojim vam se zabranjuje. Pokorite se Allahu i njegovu rasulu. Wala tawallu anhu wa antum tasma'un. Inemojte se od njega okretati a vi čujete. Budite pokorni Allahu i njegovom rasulu i nemojte se od njega okretati a vi ste čuli. I vi čujete kako vas Rasul sallallahu alejhi ve sellem poziva svome sunnetu i pravome putu. Nemojte se okretati od njega kad čujete. Nemojte se okretati od njegovih hadisa kad čujete da je na vratima džehennema koji vas pozivaju. Nemojte se odazivati. Nemojte se od njega okretati. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن مويتنيكو što biti kao oni koji kažu čuli smo a oni ne čuju. I nemojte niko što biti kao oni koji kažu čuli smo, a oni ne čuju. A to su, draga moja braćo munafici, koji nam non stop ponavljaju, znamo i mi to znamo. Otkad mi to znamo? Kad god neki nasihat ili neku poruku pošaljemo, odgovore nam da to znaju i da su to čuli. To je odgovor munafika. Židovi su odgovorili semijana wa asajna. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. Židovi su odgovorili, mi smo čuli, ali se nećemo pokoriti. Ostat ćemo nepokorni. Kafiri su odgovorili, لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Nemojte nikako slušati ovaj Kur'an i galamu napravte, buku napravte, ne biste preovladali, ne bi vaša galama i buka bila jača i pretežnija i ne bi li ovladala nad glasom Kur'ana. Međutim, sve su to puhanja u sunce. Yuridune en yutfi'u nur Allahi bi afwahihim. Oni želi Allahovo svjetlo da ugase svojim ustima. Zato nemoj, brate, da budeš ni kao Židov, da kažeš čuo sam, a neću da se pokori. Nemoj biti kao munafik, da kažeš čuo sam, a nisi čuo, zato što isto tako nemaš namjeru da se pokoriš. I nemoj nipošto biti kao kafiri koji dižu buku kad se Allahove riječi uče. Zašto? Zato što su inna šabla davabi inda Allahi summul bukmul ladine la jaqilu. Zato što su najgora biće kod Allaha subhanahu wa ta'ala oni koji su gluhi i nijemi i koji ništa ne razumiju. Gluhi da čuju i nijemi i ništa ne razumiju. I da ne bi neko pomislio da im je Allah subhanahu wa ta'ala nepravdu učinio. Oni su glupi, gluhi i nijemi i slijepi svojom krivicom. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ. Kad bi Allah znao da u njima ikakvog hajra ima, dao bi da čuju. وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. A kad bi im Allah dao da čuju, oni bi se opet okrenuli i opet bi istinu napustili i opet je ne bi slijedili. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala ponavlja svoj poziv. Ja ejuhalladina amenu, kojem si ti, brate, najpreći da se odazoviš. Ja ejuhalladina amenu, amenu steđivu, isteđivu lillahi volir rasuli ida da'akum lima juhijikum. O vjernici, odazovite se Allahu kad vas poziva, Allahu i njegovom Rasulu kad vas poziva onome što će vas oživiti. Kad vas poziva onome bez čega ste vi mrtvi, odazovite se kad vas poziva onome što će vas oživiti, što znači da ste bez toga mrtvi. Odazovite se onome što će vas oživiti, kaže mu Fesir Kur'an. Evo men kane mejten fa ahjejnahu wa dja'alna lehu nuran jamši bihi fin nas. Zar je isti ili takav je primjer onoga koji je bio mrtav pa smo ga oživili i dali mu svjetlo s kojim ide među ljudima, s kojim se kreće među ljudima. Odazovi se onome bez čega si mrtav, odazovi se onome što će ti život obezbijediti, a za što većina ljudi misli da im je u tome smrt i da im je u tome tegoba i da im je u tome bela. Mufesiri kažu Kur'an, drugi kažu džihad. Drugi kažu džihad. Odazovite se kad budete pozvani onove što će vam život obezbijediti. Pa nama nema života. Nama nema života bez obzira koji tefsir uzmemo, bez Kur'ana, a u Kur'anu je džihad, ili bez džihada, u kojem je život, u kojem je život najpotpuniji vid života, život pun ponosa i izzeta na dunjaluku, najpotpuniji život na dunjaluku u džihadu i najpotpuniji život na ahiretu kroz džihad sa postizanjem šehadeta. jer je život šehida zaista najpotpuniji, najljepši i najbolji život. Odazovite se Allahu kad vas pozove onome i njegovom Rasulu kad vas pozove onome što vam, što će vam život obezbijediti. وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Znajte da se Allah miješa između čovjeka i srca. Zašto? Zato što nisu isti oni koji se odmah odazovu i nisu isti oni koji se dugo omišljaju i nisu isti oni koji jednom budu pozvani pa se ne odazovu. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. I mi okrećemo njihova srca i njihove poglede kao što nisu u njih povjerovali prvi put. Okrećemo njihova srca i njihove poglede od toga da povjeruju zato što nisu u njega prvi put kad su bili pozvani povjerovali. Ovo je musibet. Ovo je Allahova subhanahu wa ta'ala prijetnja. Svakome od nas kad odbije jasan dokaz i kad odbije krenuti pravim putem, kad mu postane jasan. Kad mu postane jasan. Ovaj Kur'an koji mi slušamo, ovaj Kur'an koji vam se ovdje čita i na drugim mjestima, je dokaz Al-Qur'anu hujjatun laka aw alayk, je dokaz vama ili protiv vas. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala uzvišenog da nama Kur'an bude dokaz za nas. I da nikada ne bude Kur'an dokaz protiv nas. Allah subhanahu wa ta'ala se miješa između čovjeka i njegovog srca. Zato je Resul sallallahu alaihi wa sallam dovio: ja muqallibal qulubi, sabbit qalbi ala dinik. O ti koji srca okrećeš, učvrsti moje srce na dinu. I nema nas potrebnijih ovoj dovi. Danas kad vidimo kako se ljudi okreću i kako se njihova srca prekreću i kako svaki dan kad ga sretneš više nisi siguran sa kakvim licem ćeš ga sresti. Ja mu kallibel kulubi, sebit kuluben ala dink. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam da je svako srce bejne usbu'ajni min asabi'i rahmani yukallibuha kejfe ješa, između dva prsta milostivog i oni okreći kako hoće. Zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na istine i da nas učini od onih koji se batila brzo odreču i koji batil brzo prepoznaju i koji od batila daleko bježe. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će Allah subhanahu wa ta'ala obradovati i kojima on svoju radost nagovještava. Febeši ribe, obraduj moje robove, alladine jestemi'une al-qawla fe jestemi'une ahsana, koji slušaju govor i slijede najljepše od njega. Ulaike alladine hadahum Allah, to su oni koji je Allah uputio. To su oni koji je Allah uputio. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji je Allah uputio. Na izgled ovaj poziv da se odazovemo Allahu subhanahu wa ta'ala izgleda jednostavan. I šta smeta da se mi svi odazovemo? I šta je ljudima pa se ne odazivaju? Međutim, znaj, brate, kad kreneš ovim putem, čekaju te brojna iskušenja. I mnogo je stvari koji će te od ovog puta odvraćati. Previše je u tvojoj okolini onoga što te s ovog puta skreće. I ljudi oko tebe će se svi truditi da te barem malo sa ovoga puta zanesu. Ili da te barem malo na ovom putu uspori. I Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava da su to često naši najbliži. I da mi često u našim ženama i našoj djeci imamo neprijatelje kojih treba da se čuvamo. A da ne govorimo o onima koji su dalji od toga. Zato čuvajmo se svih tih neprijatelja i budimo svjesni onoga što nas od pravog puta odvraća. Ima nekoliko stvari koje su glavnica ili srž onoga što čovjeka odvraća od pravog puta. A to je njegov kibur na prvom mjestu. A kibur je batrul haqqi wa tahqirun nas, odbijanje istine i omalovažavanje ljudi. Allah subhanahu wa ta'ala neće uputiti onoga ko u svom srcu ima kibura. Zato ako hoćeš ovim putem i ako hoćeš da se odazoveš, moraš se izliječiti od kibura. Moraš se izliječiti od kibura. Sa'asrifu an ayati alladine yatakabbaruna fil ardi bighayri haqq. Ja ću od svojih ajeta okrenuti one koji se kibure na zemlji bez prava. Kibur. Druga stvar, ako misliš da kreneš ovim putem koje se moraš otarasiti, je hased, je zavist, jer će te zavist spriječiti da daješ nasihate i da nasihate primaš. Zavist će te spriječiti da daješ nasihate i da nasihate primaš. Zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas očisti od ove zavisti. Ako hoćeš ovim putem da ideš, moraš se otarasiti srdžbi, jer te ona odvraća od pravednosti, jer te srdžba navodi na zulum i nepravdu. Na zulum i nepravdu. I ono čega se moraš otarasiti na ovom putu jeste svakako tvoja strast. Moraš je pobijediti, jer ako je ne pobijediš, ona će te odvratiti od pravog puta. Wa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum bighayri hudan min Allah. Znaj, ako ti se ne odazovu, da oni samo slijede svoje strasti bez upute od Allaha. Znaj da Ako ti se oni ne odazovu, znaj da slijede svoje strasti bez upute od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo su ruknovi kufra: kibur, hased, gadab i strast. Evo, ovo su ruknovi kufra i ruknovi svakog zla. I onaj ko hoće da ide ovim putem i da mu bude nesmetan hod i da mu bude lahak hod na ovom putu, mora ovo kod sebe pobijediti i mora se ovoga otarasiti. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas očisti od ovih stvari. Ono što ljude također odvraća od pravog puta jeste strah. Jeste strah. In ne tebi'i l-huda ma'ke nutakhattaf min ardina. Ako bi mi krenuli i slijedili pravi put sa tobom, mi bi brzo iz svoje domovine bili protjerani. Zastrašivanje šejtansko, strah i još mnoge stvari koje je imam Ševkani spomenuo u svojoj knjizi koja se zove Edebu Talabi wa Muntahal Arabi, gdje je nabrojao mnogo stvari koje je čovjeka i učenika i onoga ko hoće da ide pravim putem i onoga ko hoće da bude objektivan sprečava i da bude objektivan. Prva stvar je situacija u kojoj on odrasta, znači atmosfera u kojoj je odrastao, gdje učenjaci prikrivaju istinu i neće da je iznosi. Druga stvar je naginjanje velikog broja učenjaka vlastima i ugađanje vlastodržcima i pokušaj da se vjera učini da bude sluga te vlasti. I ja sam se toga dotakao u hutbi, ako ste je slušali, i rekao sam zašto mimberi služe i zašto želi da se upotrijebi. I mnogi posežu za ovom vjerom onda kad je ona njima korisna i kad njima treba da posluži. A ovu vjeru Allah subhanahu wa ta'ala nije zato objavio, nego baš suprotno, da ljudi po ovoj vjeri Allahu robuju, a ne da njima vjera bude na usluzi. Prema tome, to je jedan od razloga radi kojih su mnogi ostali neobjektivni. Treća stvar koju sam ja izdvojio od stvari koje on spominje, Allah jerhamu, Allah mu se smilovao, jeste natjecanje u mišljenjima, raspravljanje i želja za isticanjem i da se pobijedi u raspravi. To čovjeka svakako sprečava da bude objektivan I onda će ga to natjerati da pred velikim skupom kaže nešto, a onda poslije toga mu bude teško da se od toga vrati, čak i onda kad shvati da je to laž. Dalje, slijepo slijeđenje prethodnika, očeva i djedova. Ovo je posebna bolest kod Arapa, a ni ova naša sredina nije od toga operisana. Zatim, utjecaj države i vlasti koja postavlja neki mezheb zvanični. I onda kogod neće da prihvati taj mezheb slijepo, diskvalifikuje ga, distaniraju ga i isključe ga iz javnog života i pokušavaju mu spriječiti sve puteve dave i suzbiti i ugasiti njegov glas da se postavi jedan mezheb zvanični. Kao što kod nas kažu, mi smo hanefijskog mezheba, a lažu. I maturidijske akide, i to lažu. Dalje, ustrajnost na grešci i nakon što se sazna istina je stvar koja će svakako odvratiti čovjeka od istine i neće mu dati prilike da bude objektivan i da spozna istinu. Zatim, ono što je bolest kod mnogih danas, a prepoznao je to Imam Šaukani rahimahullah, kaže, davanje prednosti pravilima, raznim pravilima koje su skovana od strane učenjaka, kažem ovdje skovana, znači formulisana od strane učenjaka, davanjem prednosti tim pravilima nad jasnim tekstovima Kur'ana i Sunneta. Pa onda učenjaci nekad i definišu neko pravilo, a poslije se uspostavi da je to pravilo suprotno nekim tekstovima šarijatskim, ali se ustrajava na tim pravilom. I svakako zadnje, što sam već spomenuo u prethodnom govoru, jeste zavist i natjecanje među onima koji su savremenici, među onima koji su u ovoj davi, da tako kažemo, kolege i tako dalje. Zavist i natjecanje i borba za prestiž. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas od svih ovih bolesti izliči. Zašto sam se opredijelio da za kraj ovog susreta spominjem ove stvari? Zato što će vam ovo pomoći da vi budete objektivni. Zato što ako se ovoga otarasite, bit ćete sposobni da budete objektivni u procjeni i orijentaciji, i drugo da shvatite zašto se sve ovo događa što se događa, odakle takve stvari i zbog čega se ljudi ponašaju tako kako se ponašaju. Nikoga direktno ne proziva, a onaj ko se prepozna, znači ovo je samo bratski nasihat, onaj ko se prepozna, ovo je samo bratski nasihat, a nikoga direktno, ni na kog se ovaj govor direktno po imenu i prezimenu ne odnosi, a odnosi se na sve nas. Na kraju, zaključak ovog druženja i moto pod kojim smo ovo druženje organizovali i moto pod kojim ćemo organizovati svako sljedeće druženje jeste da vas pozivamo da ostavite pomisao, a kamoli šta drugo, da se ova vjera i ova dava može uzdizati putem učestvovanja u aktuelnoj vlasti i kroz borbu i natjecanje za vlast u okviru demokratskog sistema koji je sistem naspram šerijata, koji nije Allahov zakon i nije Allahov propis, koji je drugi din i druga vjera. Naša je obaveza da se toga odreknemo i naša je obaveza da taj put napustimo i pozivamo one koji su krenuli tim putem da se vrate i da se toga ostave i da se ničega na Allahovom putu ne boje i nek se ne boje za ovu davu ako to ostave, nek se boje za ovu davu ako se toga prihvate. Tad će ova dava propast i izgubiti svoje lice i neće biti više ona dava, nego nek se boje Allaha subhanahu wa ta'ala i nek se vrate starom poznatom putu, dobro utavanom i poznatom putu kroz 14 stoljeća Islama. To je jedna stvar. Dakle, nikako, ni pod razno, ni u kakvoj situaciji i ni u kakvim uslovima da se ne odazivamo takvim pozivima i da okrenemo leđa takvim pozivima i da se oglušimo na takve pozive, a da brzo se odazovemo Allahu subhanahu wa ta'ala. Prvi i drugi, odricanje od novota i razvajanje od njih u srcu i fizički i na svaki drugi način. Da se jasno vidi naš put i da jasno svako zna da mi imamo svoj put i da ova dava bude jasno prepoznatljiva i različita od njihovog novotarskog puta. Da ljudi mogu jasno to da prepoznaju i da se zato slobodno opredjeljuju. I da se zato slobodno opredjeljuju. Dakle, što dalje od vlasti i vlastodržaca i političkih partija, jer je to poniženje. Mi ne želimo ništa drugo osim da Allahova subhanahu wa ta'ala riječ bude gornja i iznad svega. Ne želimo da se Allahov šerijat ponižava i njegova vjera ponižava i stavlja u ravan sa nečim od kufrova. Pa da kažemo, mi tražimo ravnopravnost. Wallahi, ne tražimo ravnopravnost, mi tražimo gornjost, jer Allah subhanahu wa ta'ala nas tako uči. Allahu pripada ponos i njegovom rasulu i vjernicima. El islamu ja'lu wa la ju'ala alayhi. Islam je gornji iznad svega i ništa ne smije biti iznad njega, ni naspram njega. Sve mora biti ispod, pogaženo, bačeno i poniženo. Ne tražimo ravnopravnost. Dakle, klonite se. Klonite se političkih partija. I drugo, klonite se novotara. Klonite se novotara. Nemojte njima ići, jer od selafa se prenosi da onaj ko ode novotaru i sluša njegov govor, da učestvuje u rušenju ovog dina. Nemojte učestvovati u rušenju ove vjere. Nemojte učestvovati u rušenju ove vjere. Klonite se novotara. Što dalje od novotara? Oživljavajte sunnet. To je vađib, zato što je sunnet zamro i zato što nema onih koji će ga oživljavati i zato što nema onih koji će živote na tom putu polagati, zato što je malo onih koji na tom putu svoje imetke troše i svoju inteligenciju koriste i svoje mišiće i snagu na tom putu koriste, malo ih je. Zato nemojte biti na onoj strani. Nemojte pomagati rušenje vjere, pomažite oživljavanje vjere, odazivajte se brzo onome u čemu vam je život. Na kraju, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nagradi sve vas i one koji su bili i otišli, žurili, i one koji će poslije doći, i one koji će poslije za ovo što je se desilo u Gornjoj Mauči čut, za sve dovu upućujem da nas Allah subhanahu wa ta'ala na istinu ujedini, jer bez istine nema jedinstva. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na pravom putu, da naša srca učvrsti hrabrošću, nepokolebljivošću. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da naša srca učvrsti razboritošću i odlučnošću u osudnim trenucima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam poveća znanje i uputu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam poveća znanje, iman i uputu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam omili dobročinstvo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od mutakina. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam omrzne kufr i širk i da nas učini čistim od i kufra i širka i da nas učini čistim na dan kad ćemo preseliti i na dan kad ćemo pred njega proživljeni biti od širka i kufra. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam grijeh oprosti, da nam sramote sakrije, da preko ružnih postupaka naših prijeđe. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih od kojih on prima njihova djela, da nas ne učini od onih kojima će njihova djela biti vraćena u njihovo lice. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u džennet uvede i spasi od džehennema. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi nas i naše porodice i naš narod. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vrati ovaj narod svojoj vjeri na najljepši način, zaista je on moćan, da to učini i on je kadar da naše dove primi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi naš narod, zaista naš narod ne zna, zaista naš narod ne zna. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će nositi svjetlo, koji će narod podučavati, koji će opominjati, koji će biti ključevi svakog hajra, koji će zatvarati i prepreka, biti zatvarati svako zlo, biti prepreka svakom zlu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini pretečama u svakom hajru. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini iskrenim borcima na Allahovom putu, da nas učini od onih koji će svoje živote na ovom putu položiti i od onih od kojih će on uzvišeni primiti. I posljednja dova je alhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Ovim je naš zvanični dio programa završen. Vi niste dobili znači nikakvu protjernicu ovim proglašavanjem znači programa. Vi možete ovdje sa nama ostati i boraviti. Mi vas pozivamo da ostanete, da se družite, da razgovarate, da razmjenjujete mišljenja, da večerate, da prenoćite, da spavate, da sa nama sabah klanjate, jer je to poseban užitak i poseban slat. I prenesite se na nama. Allah vas, Allah nas nagradi. www.autok.com Soba put. Ima dosta sila, onaj gdje ima dosta braća, je tako? Da se tamo oni organizuju, da tamo zajednički život povedu, je tako? Da vjeru žive kako je treba živjeti. Otarašenu od bilo kakvih novotarija, natruna, izmjena, ne, nećemo ništa, samo onako kako je. I tako braća da se organizuju, da žive i da budu primjer ljudima u okolini, jel tako? I da utiču svojim načinom života na ljude u okolini da to prihvataju. A to neće moći ako se ne organizuje. A čitava borba, čitavo vrijeme je šta? Da se muslimani, odnosno oni koji su prihvatili se suneta i dave, da se ne organizuju, nego da se šta? Rasture i raštrkaju. I da onda kao pojedinci potonu i budu nemoćni da bilo šta promijeni, da na bilo šta utiču, ne mogu pojedinci. A naša težnja treba da bude suprotno, da se organizujemo i da budemo skupa, zajedno. Pa onda kad smo skupa zajedno imamo šta, svoju džamiju, imamo svoju školu, imamo svoju prodavnicu, imamo svoju malu, ali tako, i čuvamo sebe, čuvamo svoje porodice od svakog zla, ali tako, svoju djecu odgajamo u islamu, učimo ih kako mi znamo da ih treba učiti, i tako, to je spas. To je spas. A lako je otići u Sarajevo, međutim u Sarajevu te možda zapala, otmu si torbu, poliju te benzinom pa te zapala, izbodu te nože, ali tako, i tako dalje. Allah me amin. Kad bi mene pitao šta ćeš govoriti, ja bi rekao onda spremi predavanje braću o istikavu. Dobro. Moramo, htjeli svi da ti ili ne, uz obzira što je ostala brana, što je ostalo, ne znam, zavraćeni sam to ovo. Znači, ja sam čovjek tu koji je vodio halku posjetava 10 godina. Znači, onda vodio halku posjetava 10 godina. I braća samo odjednom razumno je potreba do njavuka. Svake sedmice je bilo ovako predavanje. Šta je? To treba vratiti, braća. Da se ne bavimo sad samo drugim ljudima koji su mi onaj ostali. Naučili šehad, naučili sedam šartova, naučili šta je ključ zemlja, da je taj šehad koji ima sedam zuba. Naučili i sad lepe, nisu na zemlji, a nisu došli do evlija. Sebe tobe sigurno postavio, tako? Šta? Ova naša situacija upravo pokazuje da znači taj metod i takav način ne vodi nas dobro. Nego da lagano propadamo, jel tako? Je, a to je ono što, o čemu ja govorim sad. Ovo sad što sam govorio je upravo to, ako si razumijem. Znači, vidi se, dok je bila bočina i dok su bile u bočini njihov mesjid, njihove hutve, njihove halke, njihove medrese, jel tako? Njihove podučavanje, širenje vjere. Kažem njihove, tad njihove zato što ja nisam bio tu, a u stvari to sve naše. Ja to osjećam svojim. Iako nisam sad učestvovao u tome, jeste me razumeli? Bilo je obnove dave i osjećala se stalno osvježavanje. Zato je takav atak i napravljen na bočinu. Ali zato mi to moramo shvatiti, pa dobro, ne moramo napraviti bočinu od 200 domaćinstva. Ali napravimo ovdje 20, ovdje 20 i organizujemo se. Svoje mesdžide, svoje halke, svoje hutbe, svoje dersove, pa tako. I to će nas održavati. To će nas održavati. Ako mi mislimo da ćemo preživjeti, a da idemo, na primjer, da se potpuno predamo ovom sistemu, da se naklonimo demokratiji, razumiješ, da slušamo šta će nam, kakvi će nam savjete dati iz SDA, kakvi će nam savjete dati iz islamske zajednice. Ovi iz islamske zajednice neće nas nikad nasihati ono što će našu davu poboljšati, jel tako? Što? Zato što su oni od početka protiv ove dave. I zato što nikad nisu otvorili vrata u mesdžidima svojim ovoj davi. Nek su se uvijek protiv nje borili. I uvijek smišljali kako da su zatre. Danas imami po mesdžidima izvještaje podnosti policiji. Je li tako? Koliko ima vradunja, šta radi, okupljaju se, imaju halke, dersove, nemaju... I tako dalje. Oni se bore protiv ove dana. Znači, ja ne govorim ovdje... Nije ono, znači, čast izuzetcima, ali ja govorim ima i mama. Znači, ima, šta tu? Ima i mama, tako treba reći. Znači, ali, jes, vi, jes, znači, čovjek koji je u crkvu stigao da poziva, nisu mu dali u džamu. Znači, onaj, to mora da se shvati, da islamska zajednica neće dati nasihat koji će koristiti našoj dani. Ako mi te nasihate budemo slušali, šta će biti? Ova davać se rasplinu. Druga stvar, sa mnogih mimbera, opet čast izuzetno, sa mnogih mimbera se ova dava napada, sunnet se napada, omalovažava se šerijat, je li tako? I oni ljudi koji idu pod takve mimbere i takve hudbe budu slušali godinama, godinama. Šta će sa njih biti? Jer očekujete da će njegov iman narast ili da će on puć jednog dana, ne može više to da podnese, ne može da pomiri sa sobom. Svata. Znači, ljudi moraju da brane svoju vjeru, da čuvaju. Da čuvaju od bilo kakvih natruna, bilo kakvih utjecaja sa strane. Da ova dava ostane originalna. Kako je Abdulmelik fino rekao, jel tako, što ste u džihadu naučili. E to mora ostati originalno. I nosit se tako. I prenosit drugima. I prenosit drugima. Tako kako jest. Nimalo da se ne ugađa, nimalo da se ne štima nikome. Allahu hatar je najpreći. Tako eto. Istikamet će doći kad budemo, znači mi ispravno vjerovali. Kad se kod nas počnu brkati te stvari. Jel tako? I kad mi počnemo pomagati ta guta. I kad počnemo glasati za SDA, da bi nam protjeravala ljude, ili da bi nam onaj sprovodila ovdje demokraciju, trenirala na nama, i da bi ovaj ovo ili ono, onda će Allah stvarno tala iz naših srca šta? Izvaditi onu ljubav prema šehadu. Izvaditi onu čvrstinu koju smo nosili sa sobom. Nestać. Jer onda postali smo svi isti. Sve jednako. Jel tako? A nije sve jednako. Mi pozivamo Kur'anu i sunnetu, a čemu ovi pozivaju? Bušu. To nije ni slično, a kamo li jednako? Nije ni nalik. Prema tome mora da se jasno razlikuje. E sad, dolazi iskušenje, ali tako? Teško je. Prijetnje, prozivke na medijima, tužbe, suđenja. Pa evo, ja imam tu u torbi, večeras iskreno rečeno sam imao namjeru da pročitam pismo Ibn Tejmije. Rahmetullahi alejhi iz zatvora piše on. Neću, odužit ću. Može neki drugi put. Može neki drugi put. Neki drugi put, nije problem. Znači, onaj... Onaj... Piše iz zatvora. Mogu ja prepričati. Kratko, piše iz zatvora. Šta mu se desilo? On je... Ne. On je u zatvoru. I pišu mu neki njegovi učenici i učenjaci koji nisu u zatvoru, poslali mu pismo u zatvor i kažu, savjetuju ga, nemoj tako biti otvoren i žestok prema neprijateljima svojim, od vladara, od ostalih muftija, učenjaka ostalih koji su njemu zavjere pravili pa ga trpali u zatvor. Nemoj tako biti, savjetuju ga, ne bil kako izišu iz zatvora. A on njima odgovara. Pa im kaže da niko neće ponijeti ovaj šehadet, da neće biti iskušan. Pa navodi kuranske ajete sa početka sure Rum. Odnosno nije Rum, nego Ankebut, je li tako? Onaj Hasibena sva izrako je kula amena vahum la juhtanu. Zar misli ljudi da će reći mi vjerujemo da neće biti iskušan. Mi smo iskušali one prije vas. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Da Allah sigurno subhanahu wa ta'ala zna ko je iskren, a ko laže. I tako da, pa im navodi ajete da mora biti onaj onoga što mi svi hoćemo da ne bude. A šta je to? Džihada. Mora biti. Allah subhanahu wa ta'ala će nas sigurno s njima iskušati. Mora to biti. A mi bi svi da to ne bude. Mnogi daje danas. Optužuju svakoga onoga ko spomene džihad. Kaže, zar smo mi mladići glupih i ludi zamisli, aludirajući nakog na Haridije. Pa stavi onoga ko spominje džihad, ili makar malo podstiče na razmišljanje o džihadu, je li tako? Stavi ga među Haridije. Šta to znači? Ono što je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao zurvetu senam ili islam, vrhunac islama, on stavi u kontekst čega? Izlaska iz vjere. On stavi to u kontekst izlaska iz vjere, haridije. Svatate šta ljudi radi. Kako odvraćaju od čega? Od najuzvišenijih ibadeta. I kaže, nemoj, pustite vi te dave. Ona neminovno vodi kao ubijanje. Maša Allah, kako mu bijaj? Što nisi rekao neminovno vodi ka džihadu pa da znamo? O tako? Nije nego bijan, bađi nekom besmislenom glupom ubijan, međusobom nekom ubijan, nečemu. O tako? I tako dalje. Pa on piše tamo dalje, da moraju biti iskušani, da će nas Allah iskušati džihadom. Vala nablu annakum. Mi ćemo vas sigurno iskušati. Hatta na'lama al-mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Mi ćemo vas sigurno iskušati sve dok ne saznamo ko su mujahidi od vas i oni koji će osaboriti ustrajni. Wa nabluwa akhbarakum, i dok ne ispitamo sve vaše habere oko vas. Znači vašu stvarnu situaciju dok ne ispitamo. Allah subhanahu wa ta'ala sigurno nam to garanti. Pa Ibn Taymije kaže, vidiš da ćemo time biti iskušani. Moramo. Prema imanu to dolazi. I tako dalje, i tako dalje. A da su munafici oni koji kad šta? Kad dođe belaj, niđe ga ne. To je munafički postupak. To su munafici. Šta, mu'mini kad je večera i sofra i kad je lijepo. Ali kad počnu pritisci, prijetnje, progoni, istom nema brade, žena skinula nikad, hop, tap, tarap, ne mreš ga više prepoznati. Šta je sad ovo? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَإِذَا أُذِيَ فِيهَ اللَّهِ جَعْلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Ima ljudi koji kažu mi vjerujemo Allaha, a kad bude iskušan, kad bude iskušan radi Allaha, učini tu fitnu, tu kaznu od ljudi, ezijet od ljudi učini kao Allahova da je kaznu. Što znači, pobjegne, od toga da trpi ezijet ljudi, da ga ljudi zlostavljaju, da ga ljudi ogovaraju, napadaju, pobjegne od toga, čemu pobjegne? Allahovoj kazni. Čemu pobjegne? Allahovoj kazni. Ne ima bježanja. Moraš ostati u svojoj vjeri. I tako Ibn Tejmije do kraja tog pisma spominje i napominje i o tome da mora se ustrajati. Nema bježanja od iskušenja. Mora se ustrajati. I upućuje dobu za sebe i za njih. I na kraju poslije toga knjiga inače od šeha Muhammed ibn Abdullahava, na kraju šeha Muhammed ibn Abdullahava kaže, pogledajte još jednu fetvu od šehehul Islama Ibn Tejmije rahmatullahi alejhi. Pitali su šehehul Islama Ibn Tejmije, smije li se ona hašiša, ona hašiš jesti, koristiti. Ima jemenski takozvani al-qas. Neko drvo i list koji je kao u vidu droge neke i oni to žvaču i ti, tako se onaj drogiraju, da tako kažem. Nije to prava droga, ali doping neki. Pa kaže onaj, kažu to je dobro ovako kad se putuje, kao drži do insana budnog i tako, neke fajde od toga onaj. Kaže šejh Lisan to opije. Kogod to halali, murted je i otpadnik od vjere. Zato što opija. Ova stvar nije direktno spomenuta u hadisu. Nije direktno spomenuta u Kur'anu da je zabranja. Ali on kaže šta? Kogod to halali, izišao iz vjere. Zašto? Zato što opija. Subhanallah ilazim. Hej, o halali nešto što nije direktno u Kur'anu, a haramljeno. Niti u sunnetu. Pa šta je sa onim? Ko čitav Kur'an i sunnet zgrne u stranu i uzme zakon od buša i stavi. Šta je sa njim? Šehhul Islam Ibn Tejmije ovdje u ovoj fetvi tekfiri onoga i kafira, smatra onoga ko va halali, tamo neku hašišu, onu drogu malo da se dopinguje. Šta misliš ko halali da se čita jedan zakon, Allahov šarijat, smakne i daj vam, ti nam buši izdiktiraj kako ćemo se mi vladati. I buša za gospodara uzme. Da on nama ovdje kundakom demokraciju uspostavlja. To su ono u čemu mi danas živimo. To je ali, katastrofa. To je tako daleko od Allahove vjere. Katastrofa. Molim Allah svano tjela da nas sveču. Amin. Jel te smijeta? Ne smijeta, ne smijeta. Evo lipo, ja sam pa navrata čuo da je Ibn Tejmije, ali sad vjerojatno je to možda više na klapan, da on bio nekak u nagi ili Ibn Kajim učiti, ovaj, kao nekim dijelima su fidno ili tako reći. Ne. Ti ne da nije nešto. Nikada. Imaš Ibn Kajim El Džavzije, i ima Ibn Qayyim al-Jawzi. E ovaj Ibn Qayyim al-Jawzi, a nije Jawzije, Jawzi, on je napisao knjigu Ruh. Je li tako? I napisao je dok je bio pod velikim utjecajem čega? Sufizma. I zato knjiga Ruh ne čitajte je nikako. Ima. Ima o duši, prevedena. Knjiga o duši. To vam je ona knjiga o duši. To je slično onim Gazaliju, jer što on je to i bio. Tamo, e tu. Znači to ne čitajte. Ne čitajte od Gazalija ništa. Pa ima ono da je to pretmrt, da je to... Pretmrt, ali nije nikakvog dijela ostavio da bi mogli čitati. Sve što je napisao i ostavio za sebe, ostavio je na dalaletu i sufizmu. Ništa to ne čita. Znači, to ništa ne čita. Znači, potvrđeno da je tom povuku... Predaje se spominju. Ja molim Allah svana tala da bude tako. I nama je draže da se pokaju, jel tako? Ali ono od snjiga i mila što je stao iza njega, sve da rale. Znači, nije sve. Jel tako? Ali ti ako budeš to čito, ne, jel tako, gotov si. Jer to je more. Zato, more zalutat ćeš. ono što se danas može bez problema, znači, sa lahkoćom čitati, jesu knjige od Ibn Tejmije, koji su dosta njih prevedeno. Je li tako? Jesu knjige od Ibn Kajima, koji je dosta prevedeno. Ovog El Džavzije. Je li tako? Jesu dijela koja se prevode ove kratke risale od šejh Mohamed ibn Abdulvehaba i njegovih učenika. I tako. To sve govori ono... Ha? Ibn Hajar al-Asqalani, znači ono što je poznato, najpoznatije od njegovih dijela je komentar na Sahihu Buhari. Taj komentar se može čitati. S tim da treba znati da je Ibn Hajar, znači u samom definisanju imana, uzeo definiciju od murđije. Nehotice. Znači, bježeći od definicije Havariđa, bježeći od definicije imana kod Haridžija, zapao je i definisao iman kao murđija. Pa je rekao u šerhu, znači u Fethul Bariju stoji on, kad govori o imanu, da je iman ubjeđenje u srcu, jel tako, i riječ, a da su djela u uslov potpunosti imana. Tako definišu iman ko? Murđije. Kod ehlu sunneta su dijela od imana. Pa ako nema dijela, nema ni imana. A on kaže da su dijela samo uslov potpunosti imana. Šta to znači? Ako nema dijela, da opet ima imana. A to nije? Jes, nije dovoljno. Nego moraju postojati dijela. Kod ehlu sunneta moraju postojati dijela. Ali kad kažu da su nisi ehlu sunnet, kažu riječ, ubjeđenje i dijela. Tako isto kažu haridije. Riječ, ubjeđenje i dijela. Međutim, ne misli na isto, na isto. Zašto? Zato što Haridije kad kažu djela, misli svako djelo pojedinačno. Pa ako jedan grijeh napravi, ispade iz vjerovanja. Ako dajemo sunneta djela općenito. Da ima djela kod sebe. Neki djela kojima će potvrditi, ima, ima. Ako neka i propusti, samo je grijeh griješan, nije odmah nevjernik, kao kod Haridija. Jeste razumeli? E tako, tih grešaka ima kod Ibn Hajara. Nisam. Daj. Ja. Nema sumnje da se ovakve stvari mogu čiti. Nema potrebe da gledam. Znači, ovo je tema priprema za dan povratka. Jeste. Znači, nema sumnje da se ovo može čitati. Jel' tako? Jer ovdje nema definicije imana, tako u ovim. I tako je. Nego govorim o naučnom smislu, znači ima nekih stvari kod Ibn Hajara, tako da je negdje nagio murđijama ili da je neke sifate tumačio kao ešarije, jel tako? I tako dalje. Ima neki. Zato su učenjaci napisali takozvane zabilješke ili kako bi mi rekli, nije zabilješće, nego 40 tačaka na Fethul Bari se napisao. 40 tih onaj, napomena. Gdje je Ibn Hajar napravio određene, da tako kažemo, greške, ukazali su učenjaci na to. Ukazali su učenjaci na to. A tako, taka djela, svakako, od Ibn Hajara i učenjaka Selefa prije, mi smatramo selefom već da su ranije, da se mogu čitati što god bude prevedeno. Od važnih stvari je svakako Kitab Tauhid i komentar na Kitab Tauhid. To je isto prevedeno. Od važnih stvari knjiga Al-Wala wal-Bara, koji je napisao Sa'id al-Qahtani, je li tako? Napisao. Knjiga prevedena. Tu knjigu da se cita tamo. Al-Wala wal-Bara. Zašto Al-Wala wal-Bara, ljubav i mržnja u islamu? Zato što je ljubav i mržnja ulazi pod značenje samog šehadeta. jer je od šartova šehadeta ljubav. Ja tako. Šta to znači? Da voliš onoga koji je na šehadeta, da mrziš onoga ko nije. I ova stvar će čovjeka sačuvati da ne zapadne u širku. Ljubav je mržnja. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Eu taku ura al-islami al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah." Najčvršća halka islama. Šta to znači? Nešto što će te najčvršće držati u islamu i najčvršće čuvati od kufra je šta? Ljubav u ime Allaha i mržnja u ime Allaha. E to će te najčvršće držati u islamu i najčvršće čuvati od širka i kufra. Zato ova knjiga, Vela Valbara, to da se obavezno nabavlja, kako znate, kopira i da se čita. Ja govorim, znači, ova je izdana, ova je Vela Valbara je štampana za vrijeme ima, da je li tako? Ja govorim, znači... Kur'anom je koliko primjeniš ajet i onom dalje. Je. Deset ajeta. Super, super. Ali tako bi se sigurno naše stanje popravilo. Tako bi se sigurno naše stanje popravilo. Da tako shvatamo Allahove riječi. Da su one objavljene, da se realizuju. Imamo izvena mi, tražimo izvena. Koje? Neću mi ne. I tražimo izvena. Imamo, da imamo ispravo, onaj obaveza, ja stvarno tražim izvena. Pošto ovdje imamo još, u nas je prije nas 3 sata. Mi već zehrida i ne smatramo puno ono uhođe ga ne stvari onaj, on je naš tu iz našeg mjesta živi, sama nije on strana, tako. A imamo ovdje još pola lako i mlađi hođa koji je nudan od hodi bio. Ja. Malo bi ih trebao nastihati, kaže odmah da zehrida to nekač. Onaj, recimo posebno ovo, jedan noći je pobjeg. Pošto se nalazi u takvom okruženju gdje on trenutno radi, kao imam onaj, ima s funkcijama dosta kontakta. I mislim onaj, ne znam, ne će on ima tuticaj na njega, Bog zna, ali onaj. Kolika je stvarnost opasnost naginjanja, to mi odnosno, šta je čovjek dužan da bi se, najmanju ruku da bi se onaj, kako da se postavi prema njima, jel, ko što on me neku noć kaže, onaj, ma nije to, znaš, ono, ništa, tako, sad nešto, onaj, mislim, kako bi se trebao postaviti, da li on kao imam kritički, da li odbaci to sve, da li nekako, ne znam šta reći. Znači, kao prema svakom drugom munkeru, ukoliko ne ustaneš protiv njega, on će ustati protiv tebe, jel tako? Ukoliko ti ne budeš to suzbio, on će, i ne budeš utjecao na njih da se vrati sunnet, oni će utjecati na tebe da ti to prihvatiš. I nema drugog zakona, znači ovdje nema stagniranja. Tako? A ova novotarija svaka je svaka ogavna i zabluda. Svaka novotarija je grije. Najmanje grije. A mnogi od sufijskih novotarija izvode iz vjere. Kogod od sufija ne smatra Ibn Arabija nevjernikom i murtedom, a zna šta je napisao u Futuhat Mekije ili u Susu Hike, zna šta je samo rekao i zna da kaže da je Allah s.w.t. svugdje i da je za sebe rekao u mom džubetu nije niko drugi do on, ne uzbila Allah. Jel tako? I takve stvari da je pričao. I opet ga ne smatra murtedom kjafirom, sam je murted kjafir. Vidiš da može taj sufizam izvjeri. Druga stvar, znači, sam taj način, donesite nam, dovedite nam, radite što god hoćete, dokaz jedan. Iz Allahove knjige, iz sunata Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ako to nije bila vjera za vrijeme Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i to nije bila vjera za vrijeme Ebu Bekra i nije bila to vjera za vrijeme Umara, Usmana i Alije radijallahu anhu, neće nikad to biti vjerom. Prema tome šta je to? Ako nije vjerom, šta je? To stari, otkud potreba za to? Zato moraš se otvoreno protiv toga boriti i otvoreno protiv toga ustati. Da bi se na taj način otvoreno od toga ogradio. Jer svaki kufr, širk i novotarija od koje se otvoreno ti ne ogradiš, kača. Kača se htio ti. Kača se htio ti. Ne može se to ubija. Čak je preporučivo. Ne radi znati želje. Ne radi znati želje. Kaže da nije dozvoljno otići gledati nju na taj ritual. Ništa. Pazi. Vidi. Zainul Abidin. Zainul Abidin. Jedan od unuka Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Došao mu je čovjek koji je bio poznat kao novotar. Došao mu u kuću i kaže da citiram hadis. Kaže ne. Ajet, kaže, ne ni ajet. Kaže, pa jedan ajet. Kaže, ustani i izađi iz moje kuće ili ću izaći. I onda se priprema da ustane, da izađe. Onda ljudi kažu, neće čovjek istirati iz njegove kuće, izlazi, izađe. Pa mu onda pusti i kaže, šta ti je falilo da citira ajet? Kaže, jes da mi citira ajet i da mi ga protumači i da mi ubaci neku šupu u moje srce, pa da je poslije ne mogu da izbacim. Znači, sve to uči na tebe. Svaka novotarija, svaka zavoda s kojom ti susrećeš, utiče na tebe. Ne smiješ to slušati. Moraš od toga bježati. I začeplja tuši od toga. Jer svaka novotarija je gora od harama. Gora od harama. Svaka novotarija. Taj sufijski zikr u njihovim tekijama gori je od kafane. Zašto? Oni koji su u kafani, evo sad ću objasniti. Oni koji su u kafani, oni znaju da su na haramu. Niko od njih ne misli da je to neki hajr, gdje se oni okupili. Da tako? I svako od njih peče. I svakoga peče i savjest od njih i pita se kad li će se ja pokajati. Da tako? A onaj koji u teki, on misli da je on dokučio vrhunac istine. I da je on na pravom putu. I kogod nije sa njim da je na zabluda, on uoči to je zabluda. Zato učenjaci kažu da je šeitan uvijek draža novotarija od grijeha. Od grijeha obično. Draža. Jer ovaj neće da se pokaje od novotarije. A ovaj od grijeha nagovara, grize ga sami. I on je potpreg drugima ljudima, recimo kad on potiče druge, on ima, nedavno sam bio u društvu i kaže od ovog brata, od jednog toga što mi je govorio, to moj brat, on je negdje šejh, nekoj teka. I kaže, mi čedimo nešto vamo, nevezano, izašli, zove ga na telefon čovjek i pita nešto preko telefona. I on kaže, ne, ne, nikako prodat, znaš, nema u tog ništa. I prekide. Kaže, ja ga pitam šta je to, ma zove me, kaže, ovaj jedan moj murid pita, hoće prodat tamo, znaš. I on, hoće reći, dođu ljudi, više nije samo pitanje da ga nešto sa šerijatske, iako su većinom ne znali se ljudi po pitanju vjeri. Ali onda on njega i u privatnom životu i on im poslije se hvali taj šejh, narod je dozvolio. Ma je. Kaže, on sad pitaju ga ljudi, bilo mu prodao benzinsku ili ne bi, znaš. Znači, do tog sjetora ljudi dođu, kad se radi oko tih sufija, znači i onaj, što kaže, ono došlo im gore neki taj njihov šest sufija, kaže to, sve po svojoj ljubi ruku, nema, gotovo, gleda je halita, nema. Pa ne, vama je to. A doma možda je običaj. Zašto se uvijek, ja sam čest puta to pitanje, čuo još vama sad to sad pitanje. Onaj, recimo ljudi, pitanje vas, da je sad i zašto se uvijek vežete za literaturu samo Ibn Tejmije i Muhammeda ibn Abdulaziza? Pa, uglavnom oni su imami koji su najjasniji, a ne znači da su jedini, ali su najjasnije predočili menheđ ehli sunneta vel džemaa. I najlakše je, znači, iz njihovih dijela prepoznati taj put ehli sunneta vel džemaata i najlakše iz njihovih dijela povezati sa stvarnošću. Zato. Zato što nam je to najlakše. Ne znači da nema drugih učenjaka koji isto tako su od ehli sunneta, jel tako? Međutim, kod ostalih manje više moraš se više potruditi, jel tako? Osim toga, češće su kod ostalih greške i miješanje sa novotarijama i tako dalje. I zato što je Allah subhanahu wa ta'ala tako dao da su vjerovatno zbog njihove iskrenosti, zbog njihove praktične borbe, jer Ibn Tejmije je od svog ukupnog života 17 godina bio u zatvoru. Znači, nije se nikad, kada je pitanje vjera, žalio. Jel tako? Jednom od toga je bio u zatvoru zbog pitanja, šta mislite koje je, nekog važnog pitanja. Radi tog pitanja mi ne bi mogli podnijeti ni jedan bić. A kamo 3 godine tamnice. A to je pitanje talaka, razvoda. Jel tako? Zato, znači, zbog njihove borbe i upornosti i dosljednosti i lahkoće i načina na koji su predočili menheđ ehli sunneta vel džemaata, zato se najviše vežemo za njih. Ne vežemo se mi za njih, mi se vežemo za Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tako? I on nam je imam. Ovo slobodno sve možeš prekrižiti. Ali zašto onda ipak čitamo njih? Zato što su oni, je Allah subhanahu wa ta'ala njih počastio šta? Da taj sunnet preko njih bude oživljen i dorastao. Mnogi su učenjaci bili savremenici šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab. Imam Sana'ani, je li tako? Muhammed ibn Ali, Sana'ani. Je li tako? Poslije njega bio Šaukari. Bilo još učenjaka savremenika, je li tako? Koji su živjeli na drugim stranama. Ali oni nisu uspjeli u davi šta? Da uspiju toliko da uspostave državu na temelju akide, je li tako? Nisu uspjeli. Jesi razumio? Znači, zato su ostali manje zapaženi, ali i na njih se vraćamo. I na njih se vraćamo. Međutim, ovo ovdje sad večeras nije nekakav mjesto gdje treba da dođe do naučnog nekakvog rasplinjavanja. Pa sad da ja vama nabrojim što više učenjaka, što više knjiga, pa što više različitih mišljenja, pa da vagamo to da nešto, nije to. Mi večeras trebamo najkraćije da kažemo istina, to držite tu i tako. Yeah. Je tako? E to ćeš najlakše naći kod koga? Kod šeha Muhammed ibn Abdul Wahhaba, ibn Tejmije, ibn Qayyima i tako. Dobro, sam kad, recimo, najkad kad nekom prilikom citiraš, recimo, šeha ibn Tejmiju, kaže odmah, to je hadis kvalitet. To kaže, ne znam. Kako će biti to vehabijska literatura kad Ibn Tejmije živio u 7. stoljeću prije Muhammed ibn Abdul Wahhaba na 7. stoljeća, na 6. stoljeća, ali tako? Vehabi govori, znači danas, mislim, vehabije u ovom danu, mislim, vi ste vehabije, tako vas obilježavaju. Dobre. I zato što, znači, uzimate, sad sam rekao, znači, evo isti i vas slušaju, sad u ovom predavu, znači, uzimate tu literaturu i i knjige i dokaze, sve to, znači preko ovog šeja Ibn i odmah se to znači obilježava, to je vehabijska literatura, to ja govorim. Pazi, i ne trebamo da krijem. Ja nisam morao reći, a tako mogu kazati, šejh Muhammed bin Ismail, jel tako, bin Sulejman, jel tako, da spomenem nekog njegovog djeda, da ne spomenem njegovog oca, Abdul Wahhab, jel tako, i ti ne bi prepoznao, da se radi o istom čovjeku, i tako dalje, ali mi ne krijemo. Ljudi koji su govorili istinu, govorili su istinu. Zašto? Zašto ne prihvati tu istinu? Na kraju krajeva, sam njihov govor je utemeljen na čemu? Na Kur'anu i sunnetu. Nek nam dođe Sufija i pokaže knjigu u kojoj je spomenuo dva hadisa. Nema. Možda što je više slično upoređeno s ovim našim možda nekim vremenom skorašnjicu što mnogi od ovih zvanoreških zavija poziva se recimo na, na Muhameda ovoga Hanđića, Muhameda. Mnogi ga uzimaju da je on bio u stvari onaj ovom, znači prošlo vremena da je bio naših ovih bosanskih alima, da je bio najbliži sunet. I dosta puta ako sam slušao od ovih doktora kad drže i od nekih braći još da dosta voli od njega nešto uzeti. Pored ga recimo na odnosu, kad bi sad spomenuo Čauševića ili nekog drugog, da je kažu dosta bio približniji vam ovaj liče. Mi se ovdje ne igramo lično. Ali znam, zato sad, kažem. Ja zato kažem, nema uopšte potrebe, evo, zaustavim. Nećemo više spominjati Ibn Tejmije, ali šta ćemo onda spominjati? Onda ćemo mi, onako kako smo shvatili, kako smo nas podučili, tako, opet uzmati Kur'an i Sunnet i direktno govoriti. A vi ćete onda reći, pa dobro, je li to iko od učenjaka tako rekao? Svatati, onda se vrti u stalnom krugu. Nema, ova vjera je utemeljena sama po sebi, na Kur'anu i Sunnetu. I kogod govori Kur'anom i Sunnetom, mi ga slušamo. I slijedimo. I ovo nikakav onaj ni vehabizam, ni Ibn Tejmijizam, ništa nije. Ovo je vjera Islam. Vjera sa kojim je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Jer šehadet je objasnio Rasul sallallahu alejhi ve sellem. Temelj ove vjere je objasnio Rasul sallallahu alejhi ve sellem. I ono što je on objasnio, ovi se samo prenijeli. I još jednom potvrdio. Je li ko negirao Ibn Tejmije? Nije niko, da je došao neko sa kritikom, valjanom kritikom. Šta to znači? Da obori i opovrgne ono što je govorio Ibn Tejmije, dokazima iz Kur'ana i Sunneta nije se taj pojavio. A da ima ljudi koji smatraju onaj Ibn Tejmije, ili Ibn Tejmije kafirom, ima, sufije ga smatraju kafirom. Je li tako? I onda kažu, mi tekfirđije, nismo mi tekfirđije. Rafidije su najveće tekfirđije. Sufije su isto velike tekfirđije. Ešarije, ovo zvanično učenje maturidijsko, što je kod nas, u akidi. Oni nas sve smatraju kafirima i nevjernici. Jer mi svi kažemo da je Allah iznad arša. Oni kažu, ko kaže Allah iznad arša, kaže. Zašto kažemo mi da je Allah iznad arša? Zato što je Allah u Kur'anu u 7 ajeta kaže da se iznad arša uzdigao. Znači nema da je neko došao sa dokazima. Jer su onako i strast. Rekli za Ibn Tejmije da je kafir. Rekli za Muhammed ibn Abdullahava da je Haridija. Došao sa novim mezhebom. Vakije, nakije. Dobro, daj da vidimo kakije. Uzmi njegove knjige pa pročita. Vidi gdje je to on. Hajde, da vidim. Nema, nema. Sve potkovano, fino. A ono mislim ne. I govorom učenjaka prije. I ne samo Ibn Tejmije, Ibn Kajmenog učenjaka općenice. Evo ovo sad što govorimo. Da je Allah subhanahu wa ta'ala iznad arša. Ovo, ja sam malo prije spomenuo od onog u kući. Ovo da Ebu Hanife, uzmi samo Fikhul Akbar, kako se prenosi od njega, ko kaže da je Allah subhanahu wa ta'ala svugdje kafir. Ne vjerujete. A nama dođu i kažu, ko kaže da je Allah iznad arša kafir, maša Allah. A vidi kako, a vi ste hanefijskog mezheba, vidi kako Ebu Hanife govori. Nije svuda, jel? Nije svuda, nego iznad arša. Nije svuda, nego iznad arša. Jeste mi razumeli? Ja. Neću je tako. Allah subhanahu wa ta'ala je svugdje u smislu da sve zna. Da sve vidi. Da sve čuje i da nigdje nema prostora koji je izvan njegove moći. Je li tako? Ali se ne smije govoriti da je Allah svugdje sa svojim bićem. Jel? Da je Allah svojim bićem svugdje? Ne. Allah je sa svojim bićem iznad arša. I odrzgo iznad arša vidi čitav svijet i čuje sve, i sve vidi i sve može. To tako? E, to je tako. Ali ko kaže da je Allah svugdje onako, općenito, ja sam, tebi je. Jer onda bude da je Allah stvarno tada svojim bićem gdje. I u VSU, i u Ustavu, i u Ustavu. Tu definiciju kom kaže Allah je svugdje, možeš njemu reći da je tako. Koji ljudi iz ne znanja. Pa dobro, ja ne, ne, dobro. Znamo, većina ljudi ono, ne, ovi koji nama kažu. Ne, ovi koji nama kažu. On sad važeta pita u medresi, kaže šta je, kako bi oni tako uče, zvanično u medresi, pita gdje Allah, kaže važeta onaj, svuda, a ne kaže da je... Ništa nije, nije dobro ništa. Ali ja ne govorim, nego govorim. Ti mi sad objasniti ovo što on govori, yes. Šta to znači. Vi mi izmučili u žalami uvijek, jel? Nismo mi to razumili, šta hoće da se kaže. Vidi, ja govorim za ove koji nama kažu da smo mi kafiri zato što kažemo da je Allah iznad arša. Iznad arša. Njima ne možeš reći da ne znaju. Kako znaju reći da smo mi kafiri što kažemo da je Allah iznad arša? Vidiš da znaju. Znaju, nego slijede slijepo svoje strasti i svoje neke mezhebe tamo. Nije to. A ovako da nekom, ja nisam valje, šta sam valje to rekao? A ne, ali kažu ono... Nisam uskočio za vrat, nisam ga protekcirio, nisam ništa rekao. Samo sam objasnio šta dijete ko tako kaže, šta? Kufr. No tako? Znači, normalno da ljudi moraju da nauče, uče i vjeru. I prije svega, onaj ko danas podučava vjerovanje u Allaha kako ne treba. Šta mislite ono ostalo kako će biti? Prvu stvar u vjeri, vjerovanje u Allaha, amen tu billahi, uči kako ne treba. Kakve su onda ostale stvari u vjeri? Kad to ne uči kako treba. Ako tu pravi odmah skretanje, onda poslije vamo u propisima i fiku još dalje i zagljivio. Mora se vjera ova učiti. A sahabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su dobro razumijevali Kur'an. I dobro razumijevali što znači la ilaha illallah. Pa su opet pravili greške i morali vjeru učiti. Tako. Kad su krenuli na Hunejn, šta su rekli? Gdje si nama poslaniće da i mi imamo zatu anvar. Da mi imamo isto neko drvo na koje ćemo vješati svoje oružje radi bereketa i oko kojeg ćemo i tikjati, od kojim ćemo sjediti radi ibadeta. Što im kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Tako mi Allaha rekao ste mi kao što su rekli Benu Israil, Musavu alejhi salam kad su prešli preko mora. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Da si nama napravi božanstvo ko što i oni imaju božanstvo. Znači širk, hoćete sad čistiti. A što se ima brinu? Nisu razumili da je to širk. Vidi, Arapi obično znali sve. Godinama nisu htjeli da prihvate islam. Znali, to tako. Ali kad su tek primili, krenuli na Hunejn iz Mekke i bili tek primili islam, vidi, tražili su širk, a nisu znali da je to što. Znači, ljude treba pridravati, učiti. Ovaj šehadet, Bogu la ilaha illallah, niko neće naslijediti od tvog glavi, niko. To se ne naslijedi. To nek izbije svako iz glavi da će on biti musliman po nasljedstvu. Ne, nikada. Svako će biti musliman po svom ličnom opredjeljenju. Ovaj šehadet se usvaja. Ali ja se ne može se naslijediti. Ovaj šehadet i ova vjera ne može ti ti naslijediti od glavi. Ne, nego ti moraš da je prihvatiš. Ti moraš da je prihvatiš s tobom i da se za nju odlučiš. Dobro. Ja volim da kratim. Postoji poslije, ja. A. Što bolje kratko, bolje smrti. Tako, kad se odvoli, zaboravljam, bolje da ostanemo na ovom derviše, a meni nije mrsko, ja ću više niće doći preko ovom dervišu. Ovo je njemu ime samo nemoj, nemoj vlada, da sam što svakom dervišu. Nemoj čekaj, nemoj čekaj. Subhanallah al-Azim.